نمبر دو یہ کہ حضور جہاں بھی گئے چاروں اپنے غزوات کے اندر وہاں کے قبیلے سے ایک معاہدہ کر لیا، یا تو وہ قبیلہ جو پہلے قریش کا حلیف تھا اب حضور کا حلیف ہو گیا، یا اس نے کہا صاحب ہم آپ کے درمیان نیوٹرل رہیں گے، نہ ہم آپ کی مدد کریں گے ان کے خلاف نہ ان کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. اس کا بھی نتیجہ کیا نکلا کہ قریش کا زون آف پولیٹیکل انفلوئنس کم ہو رہا ہے اور حضور کا زون آف پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ رہا ہے. جو قبیلہ حضور کا حلیف ہو گیا حضور کی طاقت بڑھ گئی، اور جو نیوٹرل ہو گیا وہ بھی قریش کی طاقت تو کم ہو گئی نا، کہ پہلے وہ قریش کے زیر اثر تھے قریش کے حلیف تھے اب وہ قریش کی مدد نہیں کریں گے.